www.attableeg.com, the reviver of imams. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. عام طور پر ہم اپنی نمازوں میں اس کو روزانہ تلاوت کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں والضحا سے لے کر الحمد شریف تک کی جتنی سورتیں ہیں، اکثر ہم اپنی نمازوں میں اس کو تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے معانی سے نہ واقف ہیں. یقیناً معانی کو سمجھے بغیر بھی اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اپنی جگہ نماز بھی ہو جاتی ہے، اپنی جگہ پر ثواب بھی ملتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ایک انسان اگر اس کے معانی کو سمجھ کر پھر اگر وہ نماز میں پڑھتا ہے تو اس کو ایک لذت آتی ہے، اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. میں اس سورت کی مختصر تشریح، مختصر وضاحت مختصر وقت میں کر دوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جو وحی کی آپ کی کیفیت ہوتی تھی، آپ لیٹ گئے اور خراتے کی طرح آواز آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھے اور مسکراتے ہوئے اٹھے اور ہمیں یوں کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا. اور پھر حضرت نے یہ سورت تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک، تو اب اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ونہر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرے دشمن انہی کی نسل ختم ہونے والی ہے، انہی کی نسل مٹنے والی ہے. یہ ہے اس سورت کا ترجمہ، بہت مختصر سی سورت ہے. اس سورت کو تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا، هل تعلمون ما الکوثر، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ ورسولہ عالم. ہماری طرح نہیں کہ دو مسئلے پڑھ لیے تو ہم بولنے لگ جاتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، جاننے کے باوجود حضرت کے سامنے خاموش. یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا اور ہمیں اس مجاز کو اپنانا چاہیے. فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم یا رسول اللہ کوثر کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے. پھر حضرت نے اس نہر کی تعریف کی، فرمایا اس کا پانی یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. مجھے اس سفیدی پر ایک اور روایت یاد آئی، مسلم شریف میں ہے کہ تعالی شانہ نے جب حضرت اسود کو اتارا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آئے تھے جنت سے، یہ جنتی پتھر، تو روایت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے، ابیض من اللبن، یہ حضرت اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، بہت زیادہ سفید تھا. فرمایا، سودت ہو خطایا بنی آدم، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. عجیب و غریب بات لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب گناہوں کا اثر ایک سخت ترین پتھر پر پڑا اور اسے کالا کر دیا تو گناہوں کا اثر ہمارے دل پر پڑ کر اسے کالا نہیں کرے گا. یقیناً گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پر بھی سیاہی آتی کالا پن آتا. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ مٹ جاتا ہے, نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ مرنے سے پہلے خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان نہ چلا جائے. بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے اور طواف کرتے کرتے حضرت اسود پر کھڑے ہوئے. حضرت اسود کو یوں کہا انک حجر, تو ایک پتھر ہے. لا تنفع منک ولا تزر, تجھ سے نفع بھی نہیں پہنچتا تجھ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتہ, اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا. اب حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں حضرت امت کو یہ تعلیم دینا چاہتی تھی کہ اللہ پر یقین کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی کو زمانے کے گزرنے سے خدا سمجھنے لگ جاؤ, اسی کو اللہ سمجھنے لگ جاؤ. یہ تعلیم دینا, یہ نہیں کہ کوئی علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ حضرت اسود کی کوئی توہین مقصود تھی, یہ نہیں, کوئی توہین نہیں کر رہے تھے. لوگوں کے دلوں کو اللہ سے ملا رہے تھے کہ بھائی کبھی زمانہ گزرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی کو خدا سمجھ لو, اسی کو رب سمجھ لو. اس لیے یہ جملہ فرمایا. جب یہ جملہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے. حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین انہ ینفع ویزر, فرمایا حضرت امیر المؤمنین اس سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے, تو حضرت علی تھے. فرمایا کیف, کیسے اس سے نفع اور نقصان کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ اس پتھر کے اندر مخلصین کا نام قیامت تک کا رکھ دیا گیا ہے, جو اس کو اخلاص کے ساتھ بوسہ دیتا ہے اس کے گناہوں کو کھینچتا ہے اور اس کی سفارش کرے گا, باقی جو ریاکاری کے ساتھ بوسہ دیتا ہے نہ ان کا نام موجود ہے نہ ان کے گناہ صاف ہوتے ہیں نہ قیامت میں ان کی سفارش کرے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسود کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اگر اخلاص کے ساتھ بوسا دیں گے تب تو مسئلہ ہے, اور اگر ایسے ہی بیان کرنے کے لیے کہ ہوں بھی جیا نے میں بھی حضرت اسود نے بوسو دی تو اسے کچھ نہیں ہوتا. صرف بیان کے لیے کہ میں نے کیا اس سے نہیں ہوتا ہے. اگر انسان اخلاص کے ساتھ کہ واقعتاً میں مجرم ہوں اور تعالیٰ اس کے ذریعے سے میرے گناہوں کی معافی کا کوئی فیصلہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے معافی کا فیصلہ آتا ہے. مجھے یہیں سے اور ایک روایت یاد آ گئی کہ روایتوں میں یوں آتا ہے, مشکات شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام ہی انبیاء اپنی اپنی قبروں میں اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ تو اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہے, تمام انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہے. آگے روایتوں میں ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اس لیے کہ جو امور جن کاموں کو نبیوں کو حوالے کیا گیا تھا وہ تو دنیا میں پورے ہو گئے. امت کی بنانے کا جو مسئلہ نبیوں کو دیا گیا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا, تو اب ایک ہی کام رہ گیا ہے اللہ کا ذکر, تو وہ قبروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ جب کوئی سلام کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے, بہت بڑا, کہ ایک طرف روایت میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو سلام کرنے والے تو 24 گھنٹے وہاں چل رہے ہیں، یکے بعد دیگرے سارے کے سارے چل ہی رہے ہیں، تو حضرت اگر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے سلام کے جواب میں تو ذکر کب کیا، اور اگر ذکر میں مشغول ہیں تو میری صورت میں ہمارے سلام کا جواب کیسے دیا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس مسئلے کو حل فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ یقیناً نبی اللہ کے ذکر میں ہیں اور ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے، فرمایا اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں. بہت یاد رکھیں، اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو دو صفتوں کے ساتھ نبی کو سلام کرتا ہے، پہلا اخلاص اور دوسرا عشق نبوی. اللہ کے نبی کا عشق اگر اخلاص ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، ان دونوں کے ساتھ جو سلام کرے گا اسی کو جواب ملے گا. باقی جو لوگ سلام پڑھنے والے ہیں ان کو ان کے سلام کا ثواب مل جاتا ہے، نبی کا جواب نہیں ملتا. میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں عشق نبوی نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ. وہاں جب ہم خرافات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فوٹو لے رہا ہے، کوئی ویڈیو کر رہا ہے اور اسی طرح موبائل کو لے کر کے چل رہا ہے، اس کی توجہ ادھر موبائل کے اوپر ہوگی اور ویڈیو کے اوپر ہوگی، اس کی توجہ نبی کی طرف کہاں ہو سکتی ہے؟ اور جب تیری توجہ نبی کی طرف نہیں تو نبی کی توجہ تیری طرف کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بہت یعنی امت اس وقت جس طرح عبادت کو ادا کر رہی ہے لیکن ان عبادتوں میں جان نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عبادتوں میں جان نہیں رہی، جو روح ہونی چاہیے وہ روح ہماری عبادتوں میں نہیں رہی. یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن جس طرح پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس جمعہ کی اہمیت بتا کر کے، جمعہ کا مقام بتا کر کے اور جمعہ کی فضیلت بتا کر کے، جو اللہ کے نبی نے ہم سے جمعہ مانگا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو، بھائی غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تیل لگا کر آؤ، تمہارے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو پہن کر کے آؤ، جمعہ کے اندر آ جاؤ اس طرح پر کہ اذان ہو جائے تو سارے اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کے منادی کی طرف آ جاؤ. فسعوا الی ذکر اللہ ودر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور پھر اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور فضیلت بھی اتنی زبردست بیان فرمائی کہ جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک یہ 24 گھنٹے میں 24 آورز میں جو مرے گا، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو. اگر اس شرط کے ساتھ کہ ایمان ہے وہ مرے گا، اللہ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لے گا. یہ روایت کے الفاظ ہے. محدثین بتاتے ہیں کہ قبر کا فتنہ سوال و جواب ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ اس دن میں مرنے والا اور اس رات میں مرنے والا، اللہ اس کے اوپر سے سوالات کو ختم کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی فضیلت ہو گئی اس دن کی، لیکن ہماری نگاہ میں اس کی وہ فضیلت ہی نہیں رہی. عمومی طور پر پورے عالم میں، صرف کسی ایک جگہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نے پورے عالم میں، میں کئی ملکوں کا سفر کرتا ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پر لوگ جمعہ کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے اور ویسے ہی نکل جاتے ہیں. خصوصاً نوجوانوں کا معمول کہ وہ جمعہ کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے، نہ 2 رکعت کا اہتمام، نہ 4 رکعت کا اہتمام، نہ 6، اللہ حسب الاختلاف جو کچھ اقوال ہے. 4 رکعت بھی امام ابو حنیفہ نے 4 فرمائی ہے اور ہمارے امام ابو یوسف وغیرہ نے 6 فرمائی ہے، لیکن عمومی طور پر جہاں سلام پھیرتے ہیں کہ لوگ نکل جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ جمعہ کی اہمیت نہیں رہی. حالانکہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ سے پہلے کی سنتیں، جمعہ نہیں بلکہ تمام نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم فرض کے لیے تیاری کرو. آپ تجربہ کر لیں، بلا سنت کے فرض پڑھو گے اس میں دل اللہ کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا سنت پڑھ کر اللہ کی طرف فرض میں کھڑے ہوں گے، اس میں ہمارا دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو پہلے کی سنتیں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم فرض میں مکمل تیار ہو جائیں. دنیا کا دستور ہے کہ کسی اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا کام ہم کرتے ہیں تاکہ بڑے کام کے لیے تیاری ہو جائیں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے کی سنتیں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم فرض میں مکمل تیاری کر لیں, اور نماز کے بعد کی سنتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہمارے فرض میں جو کوتاہی ہو گئی ہے, جو کمی رہ گئی ہے, اللہ اس فرض کی کمی کو ان سنتوں کے ذریعے سے پوری فرما دے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, نہ میں نہ آپ, کہ بھئی میں نے فرض مکمل پڑھا اور میرے فرض میں کوئی کمی نہیں. ہم میں سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں اپنے فرض کی تکمیل کی ضرورت ہے, اپنے فرض کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انسان کو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اور صرف جمعہ کی سنت نہیں, اور نمازوں کے موقع پر بھی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. انسان سنتوں کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے, اور جب حضرت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ مسئلہ مسلم ہے, قرآن کریم سے ہے. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سنتوں سے نبی کے قریب, اور جو نبی کا قریب ہوا وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. لیکن افسوس, مجھے اور ایک مسئلہ تکمیل کے اوپر سے یاد آ گیا. رمضان میں ہمارے روزوں میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں, جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, جو کچھ رہ جاتا ہے کہ بھئی کما حق ہو ہمارے روزے پورے نہیں ہوئے, تو ہمیں اخیر میں صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کرو. اب صدقۃ الفطر کے بہت ساری حکمت علماء نے بیان فرمائی. مثلا یہ بھی لکھا کہ جہاں ہم عید اچھی طرح ادا کر رہے ہیں غربا بھی ادا کر لیں. ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جہاں یہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے لوگوں کی خوشیاں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے, وہاں پر ایک حکمت یہ بھی لکھی گئی ہے کہ رمضان میں ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے وہ کمی حق تعالی اس صدقۃ الفطر سے پوری فرما دے. دیکھو نماز میں کمی رہ جاتی ہے, سد حصہ ہوا سے پوری ہو جاتی ہے. زکات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, ویسے تو زکات حساب سے دینا چاہیے لیکن پھر جو صدقہ نکالتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے. حج میں ہماری کمی جو ہے وہ دم دینے سے پوری ہو جاتی ہے. تو روزوں میں جو کمی ہے وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے. اب صدقۃ الفطر جب اتنی بڑی تلافی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے پورے مہینے کے روزوں کو صحیح کرنے والا, اس کی کمی کو پورا کرنے والا, تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف گیہوں کا حساب کر کے صدقۃ الفطر نہیں دیا ہے. آپ نے اپنے صحابہ, میں نے یہ مسئلہ انگلینڈ میں بھی بیان کیا, میں نے یہ مسئلہ کینیڈا میں بھی بیان کیا, میں نے اور جگہوں پر بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے صدقۃ الفطر کھجور سے بھی دلوایا ہے, پنیر سے بھی دلوایا ہے, کشمش سے بھی دلوایا ہے. اگر کھجور سے, پنیر سے اور کشمش سے کوئی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کو پورا ایک سا دینا ہوگا, یعنی 3.5 کلو, اور اگر گیہوں سے ادا کر رہا ہے تو وہ 1.25 کلو کا نصاب ہے, یعنی نصف سا, 1.25 کلو. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری ہی چیزیں صحابہ سے ثابت ہے, تو پھر ہم ایک ہی گیہوں کا حساب لے کر کیوں بیٹھ گئے؟ لگتا یہی ہے چونکہ گیہوں سب سے کم پیسوں میں آ جاتا ہے اس لیے ہم اس سے صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں, اور کھجور میں تھوڑے پیسے زیادہ جا رہے ہیں, کشمش میں تھوڑے پیسے زیادہ جا رہے ہیں, اس لیے ہم صدقۃ الفطر اس سے ادا نہیں کرتے. اگر اللہ نے دیا ہو, میرے بھائیو اس مسئلے کو خوب سنیں, اگر اللہ نے دیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا صدقۃ الفطر 3.5 کلو کھجور جتنے کا آتا ہے اتنے پیسوں سے ادا کریں, 3.5 کلو کشمش جتنے کی آتی ہے اس سے ہم صدقۃ الفطر ادا کریں. میرا بیٹا شادی کے موقع پر 3,000 روپے کا سوٹ لے کر آتا ہے, 5,000 روپے کا سوٹ لے کر آتا ہے. میرا بیٹا عید کے دن 6,000 روپے کا سوٹ پہنتا ہے. بھلا اپنی اولاد کے لیے ہمیں ملتا ہے اتنا پیسہ, اور اللہ کے لیے 1,200-1,500 روپے ہمیں نہیں مل سکتے ایک صدقۃ الفطر کے لیے. اس لیے صرف گیہوں ہی کے نصاب پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزوں سے بھی اپنے صحابہ کرام کو صدقۃ الفطر دلوایا ہے, اس لیے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہو تو ہمیں یہ گیہوں سے دینا. یہ تو وہ ہندوستان میں جو بیچارے غریب قسم کے لوگ ہیں یا پاکستان بنگلہ دیش میں, وہ گیہوں کا حساب لگا کر کے دیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نوازا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی اس سنت کو کیوں ادا نہ کریں. یہ بھی ایک عظیم الشان سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو بھی ادا کریں. جتنی سنتوں کو ادا کریں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنے ہی خوش ہوں گے. خیر بات تو کچھ اور ہو گئی اور وقت بھی پورا ہو گیا. میں نے تو آیت پڑھی تھی انا آتیناک الکوثر کی ترجمہ اس کا جو میں نے کیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, حضرت نے کوثر کی تعریف فرمائی, فرمایا اس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور اس کے اندر کنکر جو ہے اس نہر کے اندر فرمایا یاقوت و مرجان اور لولو اور جواہرات کے ہیں, اور اس کے بودر جو ہے نہر کی دونوں طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مشک اور زعفران سے. یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک پارٹ, اس کا ایک حصہ وہاں سے بہا کر کے اللہ میرے لیے میدان حشر میں لائے گا, اسی کو کہا گیا حوض کوثر. یہ حوض کوثر میں پانی نہر کوثر سے یعنی جنت سے آئے گا. پھر حضرت نے نہر کوثر کی حقیقت بیان فرمائی کہ نہر کوثر حوض کوثر کے اوپر میرا یہ منبر لایا جائے گا, یعنی دنیا میں جو حضرت کا منبر تھا فرمایا یہ لایا جائے گا, میں اس پر بیٹھوں گا اور پیالے اس حوض کوثر کے اوپر ستاروں کے برابر ہوں گے. لائن نہیں لگانی پڑے گی, ستاروں کے برابر ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں میں اپنے مومنین مخلصین امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو مغرب کے بعد کی مجلس میں پھر اسی کی کچھ باتیں عرض کر دوں گا. ایک روایت کے آخری کری فرمایا کہ جب لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے, فرشتے ان کو دھکے دیں گے, نکلو یہاں سے تمہیں پانی نہیں ملے گا. میں یوں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہے, آنے دو ان کو, اصحابی یہ میرے ہیں. تو صحابہ فرشتے یوں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک, اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کو کیسا کھلونا بنایا تھا, کھیل بنایا تھا, منمانی کام کرتے تھے یہ لوگ, آپ کی اتباع نہیں کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں بھی پھر کہہ دوں گا صحبت صحبت دور ہو جا دور ہو جا, نہیں پلاؤں گا میں تجھے, نہیں پلاؤں گا. بخاری شریف میں الفاظ ہے وَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, فرمایا میرے اور ان کے درمیان اللہ ایک حجاب کر دے گا, پردہ کر دے گا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان لوگوں کو نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دے گا. یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت نبوی کو اپنی زندگی میں اپنائیں. بس بھائی کامیابی اتباع نبوی میں ہے, کوئی کچھ بھی کہے اتباع نبوی میں کامیابی ہے, اس سے ہٹ کر ناکامی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت